Faisal in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. Op Curaçao gaan vandaag voor het eerst twee vrouwen met elkaar trouwen. Twee weken geleden oordeelde de Hoge Raad dat mensen van hetzelfde geslacht per direct met elkaar mogen trouwen op Aruba en Curaçao. De regeringen van de eilanden waren er tegen, maar de Hoge Raad gaf hen geen gelijk. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen voor veel files. Het is Zwarte Zaterdag, de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. En vanwege de Olympische Spelen is het zeker rond Parijs extra druk. Het weer vanochtend in het zuidoosten, kans op wat regen, maar verder is het droog en vrij zonnig. 20 tot 23 graden vandaag. En de komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Ja, een nieuwsweekend, ik moet zelf zeggen, met Mieke van der Wij. En Pieter van der Wielen komt er niet achteraan, want ik zit vandaag alleen. Ja, dat heeft te maken met het feit dat we een geamputeerde uitzending hebben. Eigenlijk iedere dag vanaf 9:30, dan barst het los met de Olympische Spelen in Parijs. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Gisteravond heb ik de opening gezien. Willem Post, jij ook? Ja, ik vond het bij die brug met dat rood-wit-blauw. Ja. Jeetje, dat hadden ze mooi gedaan, zeg. Ja. Ja, dat is echt mooi. Ja, jammer van die verschrikkelijke regen. Nou. Maar goed, wat kunt u het komende uur verwachten? Nou, om 9:00 komt dan Valentijn de Hing. En die heeft een stuk geschreven en die zegt... Er zijn ook een heleboel LHBTI'ers, mensen die zich niet vrij voelen om op die Pride open te zijn over wie ze zijn. En daar zou ook eens wat meer aandacht voor moeten komen. Mijn laatste gast vandaag is Lia van Beckhoven over die documentaire Tabloids on Trial, waarin prins Harry weer van zich afbijt. Zometeen praat ik met Joan Veldkamp over grensoverschrijdend gedrag in China. Er is nu een professor ontslagen, maar dat is echt iets heel bijzonders. Eerst ga ik praten met Willem Post. U hoorde hem al heel erg even, want er is nogal wat gebeurd, zeg, de afgelopen week. Wat een week, Mieke. Ja. Jeetje, ik zit nog na te hijgen van alles, joh. Ja, ja, dat begrijp ik. Nou ja, het was natuurlijk de week van eerst Joe Biden, maar daarna al heel snel van Kamala Harris. He, het gaat haar nu voor de wind, lijkt me. Ook de Obama's hebben hun steun uitgesproken. En het geld blijft binnenstromen. De peilingen zijn gunstig. Maar ja, Willem, er zijn nog 3 maanden te gaan. Er kan nog veel gebeuren. En ze moet nog wel aan de bak om de Amerikanen op het platteland te overtuigen, wellicht, hè? Ja, houdt het stand. Het zijn nu eigenlijk de witte broodsweken, hè, voor ja. Kamala Harris. Het gaat allemaal voor de wind, een nieuw enthousiasme. Ja. Voel jij dat zelf ook? Nou ja, als je zo zit te kijken, jeetje, daar gaat wel een power van uit. Hè. En kijk, overal in iedere campagne, waar ook ter wereld, moet je enthousiasme etaleren. Maar in Amerika, ja, wordt dat wel van je geëist ook echt. Hoe oud je ook bent, zoals ja. Biden, je moet vitaliteit tonen. Nou, hij kon dat niet, zij wel. Ja, jij hebt daar een keer ontmoet, hè? Ja. Dat was in, ik schiet een beetje in de lach, want dat was ook wel weer bizar. Ik was in Iowa in oktober 2019. En dan kun je nog heel dicht bij de kandidaten komen. Dus bij de vorige campagne. En toen deed zij ook mee voor het presidentschap. En Joe Biden en Pete Buttigieg en ga zo maar door. Ja. Nou, en ik ontmoette haar ook bij in Des Moines, de stad van Iowa, in een buitenwijk, bij een barbecue. Zeg maar de zwarte buitenwijk. Het was ook sociaal-economisch echt maar een zwakke wijk. Ja. Dat zag ik wel, dat zie je aan huizen, hè? En ook de verhalen die de mensen vertellen. En daar hield zij op de kruk bij alle vlees en popcorn en alles, hield zijn praatje. Maar ja, weet je, ik schrok wel een beetje van haar, want wat ze deed een half uur was eigenlijk een beetje schreeuwend, alleen maar roepen van Trump, die moet voor het gerecht, justice is on the ballot, grab him. En nou ja, dat vonden mensen daar ter plekke wel heel, heel goed dat ze dat deed. Alleen, als je dan met wat toch haar potentiële kiezers dan zouden zijn, sprak, dan zeiden ze, ja, kijk, Bernie Sanders, dat is iemand die een visie heeft. Maar het is mooi dat ze Trump achter de tralies wil hebben, hè, of wat dan ook, zo'n impeachment. Maar ja, wat moeten we nou verder met haar? En dat bleek ook wel, want vrij kort daarna stortte haar hele campagne in. Er was geruzie intern. En ja, wie is nou Kamala Harris? Is ze nou progressief? Of is ze heel erg een pragmaticus? Ze zweefde een beetje tussen die profielen. Ja. En ze kreeg maar 3% van de stemmen en stapte er al uit. Heel vroeg eigenlijk in die campagne. En toen werd Joe Biden dus de leider bij de Democraten en president. Volgens mij is dat nu nog steeds een beetje haar makker, dat veel mensen niet zo goed weten wat nou eigenlijk haar standpunten zijn. Ja. Al werd dat misschien na de gesprek met Netanyahu een klein beetje duidelijker. Ja, weet je, je probeert altijd een etiket op iemand te plakken, hoe gekunsteld ook, maar om een beetje greep erop te krijgen. Nou, over Joe Biden heb ik hier ook steeds gezegd, dat is de ultieme middenpoliticus. Die vanwege alle grote problemen, corona, de economie, wel een beetje naar links opschoof. Grote maatschappelijke programma's, hè. Heeft Biden toch er doorheen gekregen. Over de infrastructuur en extra uitkeringen voor mensen meer aan de onderkant van de maatschappij. Dus hij boog een beetje naar links als middenpoliticus. Kamala Harris zou ik willen typeren als een progressieve pragmaticus. En ja, dat kun je zijn. Dat is best een mooi profiel. Maar dan, ja, weet je, je moet op een gegeven moment ook wel keuzes maken. En dat deed ze dus in 2019 niet. En nu zie je wel, ja, dat ze niet alleen maar aan Trump-bashing doet. Ja, ze pakt hem natuurlijk wel, hè, in haar toespraken. Zoals Trump haar pakt natuurlijk. Hè. Trump heeft al gezegd, dit is natuurlijk een verschrikkelijk mens. Ze is een radicale vrouw uit San Francisco. Dat zegt hij heel graag, want ja, San Francisco staat natuurlijk voor links-Amerika. Mm. Dus dat gaat over en weer. Maar je hebt wel gelijk, Mieke. Kijk, we moeten benoemen. We willen de plus en de minnen altijd hier benoemen bij kandidaten. Nou, en minpunt is zeker die campagne van toen. En dat komt heus wel weer terug in allerlei toespraken van de Republikeinse kandidaat. Maar ik moet zeggen, de afgelopen anderhalf, twee jaar, ze heeft 16 buitenlandreizen gemaakt. Ze was een beetje een groentje in de buitenlandse politiek. Maar ze heeft echt ook van Biden wel allerlei lessen gekregen van over het buitenlandse politiek. Dat is nu ook wel bekend geworden. Ze staat haar mannetje of vrouwtje. Hè, in München bij die veiligheidsconferentie was ze, die ieder jaar gehouden wordt, is ook altijd aanwezig. En nu voert ze daar ook het woord en kan ze discussies goed voeren. Ze is aardig ingevoerd met abortus en andere standpunten. Het milieu. Daar gaat ze zich op profileren, heb ik gelezen. Ja, dus ze is veel breder nu bezig. Ja, en dat kon wel eens handig zijn, want het grootste deel van de Amerikanen is voor abortus. Voor het recht op abortus. Ja, dus dat is in zekere zin, hoe erg dat eigenlijk ook wel klinkt in dit verband, het is een winning issue. En dat heeft Trump ook in de gaten, want Trump heeft lang gezegd van, ik ben ook voor een totaal verbod op abortus. Maar nu krabbelt Trump ook terug. Die zit in de opiniepeilingen, ja, en ook wel in allerlei stemmingen hierover in het land. Dan moet ik wel vooruitkijken. Dus Trump zegt nu van, nou nee, laat iedere staat het zelf maar bepalen. Ja, ja. Dus een zekere flexibiliteit. Maar zij trekt hiermee het land door natuurlijk. Ja, maar heeft hij, we zeggen, door die running mate J.D. Vance eigenlijk een fout gemaakt? Nou, ik was wel verrast. Had hij iemand anders gekozen als hij dit geweten had? Dat zou best kunnen. Dat hij, Biden zich terug zou trekken. Ja, want het is wel even een belangrijk punt dit. Hè? Want vicepresidentskandidaten worden wel steeds belangrijker in de Amerikaanse geschiedenis. En nu dus ook de laatste tijd. Ze waren jarenlang nooit zo belangrijk. Maar ja, die J.D. Vance. Kijk, Trump heeft natuurlijk gedacht, voordat Biden zich terugtrok. Hè, ja. Toen heeft hij het ook bekendgemaakt. Trump heeft natuurlijk gedacht van, ik ben aan de winnende hand. Ik haal het meeste geld op. Ik sta voor in alle opiniepeilingen. En wat moeten we doen? We moeten mijn kiezers, dus de echte achterban, die moeten we massaal naar de stembus jagen. Dus laat ik een soort kopietje van mezelf, J.D. Vance, eigenlijk een soort politieke zoon van Trump, heel radicaal, maar wel afkomstig uit dat arme platteland, en opgeklommen dan naar een hoge positie in de politiek. Laat ik hem dan benoemen. Dan weet ik in ieder geval dat op 5 november mijn achterban, die natuurlijk sowieso al verliefd is op mij, maar nu ook nog eens een keer J.D. Vance erbij krijgt, voor de verdere toekomst, ja, mijn achterban gaat kruipend desnoods naar de stembus. Want ja, die zijn helemaal betoverd dan. Ja. Nou ja, wat blijft liggen? Ja, Biden, daarvan dachten ze natuurlijk bij Trump van, nou ja, goed, als hij dan president blijft, ja, dan is Kamala Harris, die kennen we, dat is allemaal niet zo heel erg sterk. En ja, wat gebeurt er nu? Ja, nou kan die nog wisselen? Ja, nou, kan dat eigenlijk nog? Dat zou formeel kunnen. Dan moet eigenlijk J.D. Vance zo onder druk gezet worden, laat ik het maar zo zeggen, dat hij zelf zegt van, ik stop ermee, want ik zie toch dat het, ja, maar eigenlijk ben ik dan niet zo geschikt en ik heb fouten gemaakt. Sorry. Maar nee, dat straalt natuurlijk toch ook op Trump af. En Trump heeft al eergisteren gezegd weer van, ja, J.D. Vance is fantastisch. Dus nee, kijk, nu kun je zeggen, met Kamala Harris als de presidentskandidaat, zij kan een vicepresident kiezen die juist wel die wat meer zwevende kiezers, en ook de kiezers op het platteland kan binden. Bijvoorbeeld de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, wordt heel veel genoemd. Maar ook Mark Kelly, de senator, die komt heel erg opzetten als potentiële kandidaat nu voor het vicepresidentschap. Dat is een man uit Arizona. En dat is een wat gematigde democraat. Dus die zou nou juist ook een beetje in die vijver kunnen vissen van Trump. En dat is, nou, een astronaut. Dat is in Amerika natuurlijk al heel belangrijk. De ruimtevaart, daar hebben heel veel Amerikanen. Een held mee. Bovendien, ja, natuurlijk dan. Bovendien een gedecoreerde oorlogsveteraan. Dus ook een, je zou kunnen zeggen, een oorlogsheld. En dan dus een politicus die buitengewoon gewaardeerd wordt door democraten in Arizona, maar ook door veel republikeinen, omdat hij de grens wil die versterken, maar wel op een menselijke manier, maar wel echt aanpakken, want zo kan het niet langer. Ja. Dus deze Mark Kelly, Die gooit hoge ogen. Nou, die komt steeds meer opzetten. En die Vance, die heeft zich ook nog heel denigrerend, ja, over vrouwen uitgelaten. Kijk, en daar zie je dus wel, ja, Kamala Harris pakt het natuurlijk ook spijkerhard aan. Nu wordt er dus, zoals er bij haar gevroed gaat worden in haar verleden, laat ik even zeggen, Willie Brown, de hele linkse burgemeester van San Francisco, die nu 90 is. Ja. Jaren geleden had ze een affaire met hem. Zij was 29 en hij was 60 toen. Oh. En er wordt gezegd, ja, allerlei baantjes heeft ze aan hem te danken. En de Trump-campagne is dat het nieuws of wisten we dat al? Nou ja, ja, ik zou zeggen, de mensen die Amerika een beetje volgen weten het, maar heel veel mensen weten het niet. Nee, ik wist feit het niet. Is, en ze heeft een Mercedes van hem gehad. Kijk, dat wordt allemaal, nee, maar ik geef wel even een voorzetje. Ja. Dit wordt de moeder, ik vind het jammer dat ik het moet zeggen, van alle moddergevechten. Ik garandeer het je. De messen worden geslepen. Er komen spotjes van meer dan 100 miljoen in totaal om haar te vernietigen. Maar Kamala is natuurlijk ook bezig. En die ziet nu die J.D. Vance, die kunnen we ook wel even aanpakken. Want die heeft dus gezegd, alweer 2 jaar geleden, maar zo lang geleden is dat niet, van ja, de elite van Amerika, ja, van die linkse figuren, dat zijn van die kinderloze kattenvrouwtjes. Die weten helemaal niet wat er speelt. En Kamala Harris is daar een voorbeeld van, want dat is ook zo'n vrouw die alleen staat. Nou ja, ze is al jarenlang met een andere man, maar goed, dat zegt dan J.D. Vance. En ze heeft toevallig ook een kat. Hè. Maar om maar dat, ja, en dat wordt dan verbonden ook met een soort zijn heks, wordt als een soort heks, ja, afgeschilderd. Ja, kattig, hè? Dat is dan, ja, een woord wat vaak aan vrouwen kleeft en niet zozeer aan mannen. Dus de Harris-campagne speelt dit nu uit en zegt van, en dat is het niet alleen. Hij heeft bijvoorbeeld ook jarenlang gezegd over abortus, die J.D. Vance, ook in geval van verkrachting en incest. Ook. Mag dat niet? En dat is toch ook voor republikeinen een heel extreem standpunt. Hij heeft gezegd, ja, en mensen scheiden tegenwoordig zoveel. Alsof je van onderbroek iedere dag wisselt, neem weer een andere partner. En zelfs als een als een huwelijk een gewelddadige kant heeft, moet je dat toch nog maar eens even wat langer proberen vol te houden. Wetend dat juist de meeste vrouwen, ook wel mannen, maar vooral de meeste vrouwen hier last van hebben natuurlijk. Hè? En dus zegt die Harris-campagne nu, ja, die fans, dat is natuurlijk een enorme mislukking. En voor het eerst sinds 1980 hebben we nu een vicepresidentskandidaat waar mensen meer negatief dan positief tegenaan kijken. Dus zeggen ook al wat Republikeinen, ja, meneer Trump heeft natuurlijk verreweg het beste gevoel voor het kiezen wie ernaast moet staan. Ja. Maar is dit nou wel zo verstandig? Ja. Hoe schat jij de kansen in, Willem, tot slot? Ja, ik denk dat zeker Obama's, de Obama's ja, hebben ook belangrijk, gestemd. Heel belangrijk. Nou, ik denk, als we over plussen en minnen praten, dat je niet moet onderschatten hoe zo'n moddergevecht kan uitpakken. Maar je ziet ook wel dat Amerikanen hunkeren naar ga een beetje back to normalcy. Kijk, Joe Biden, met alles erop en eraan, is 4 jaar geleden natuurlijk niet voor niets toch gekozen. Omdat ze ja blijkbaar toch iets... Ik bedoel, de uiterste flanken maken lawaai. En Biden was natuurlijk toch een beetje de brave middenpoliticus. Maar hij won wel. Dus zeker met het tumult van de afgelopen jaren ook nog weer eens. Nou, 6 januari, de opstand en alles wat. En alle rechtszaken. Zou ik me kunnen voorstellen als Kamala Harris wat scherper laat zien van ja, ik ben een pragmaticus. Hè, maar ik ben niet heel radicaal. En als de Democratische Partij zich echt verenigt. En we zien nu dat Bernie Sanders, hè, dus die toch die hele linkervleugel vertegenwoordigt. Die houdt zich koest. En die staat pal achter Kamala Harris. Oh ja. En dat zou kunnen betekenen dat ze een kans maakt. Maar dat de Trump-campagne gaat terugvechten. Ja, nou ja, ik zeg niet voor niets. Het wordt de moeder van alle moddergevechten. Het wordt echt. Zie je er een beetje tegenop bijna? Nou ja, weet je. Ene kant heb ik wel zoiets. Vanuit toch een beetje saaiige Nederland. Nou, zo saai zijn we niet meer. Maar dat je dan denkt: jeetje, die dynamiek van de Amerikaanse campagnes is toch geweldig. Hè? Maar je maakt je toch ook wel. Dit is dan toch de democratie in de wereld. Hè? En dan denk ik: ja, ik maak me daar wel zorgen om. En er zijn heel veel. Kijk, dat ik dat doe is niet zo belangrijk. Maar ik spreek toch ook veel Amerikanen, Republikeinen en Democraten. Die denken: als er maar geen geweld uitbreekt. Wanneer ga je er weer heen? Oktober. Ik hou een lezing in Washington. Okay. Dus ik vind het ontzettend leuk om dat te doen. En ik ga dan ook nog wel even kijken. Ik denk dat ik even naar Pennsylvania ga. Want dat is een van die hele belangrijke staten. Hè? Nou goed, dankjewel Willem Post. Ja. Het duurt nog even, maar op 6 november, dat is de dag na de verkiezingen, is er in Nieuwsport het Nationale Amerikaanse Verkiezingsontbijt. Ja, dat is zo leuk. Daar ben ik zeker bij. Iedereen mag daar naartoe. Ja, nieuwsport.nl. Ja. Kijk even. En het loopt als storm. Van oh ja, is dat zo? Nou ja, maar dat is de belangrijkste ochtend van het jaar, zeggen veel mensen. Ja. En dat zeg ik natuurlijk ook. En dat is ook zo volgens mij. Wie wordt het? Wie gaat er in Den Haag komen volgend jaar bij de NAVO-top? Is het president Trump of is het president Harris? Dankjewel, Willem. Het wordt een spannende paar maanden voor iedereen, maar zeker voor jou. Wij gaan naar de andere kant van de wereld, naar China. En daar is MeToo eindelijk doorgedrongen. Tenminste, dat lijkt zo. Een professor aan een Chinese universiteit is deze week ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat kwam aan het licht door een video van een student op social media. Joan Veldkamp is hier. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, wat is daar gebeurd in China? Kijk, het gaat. De MeToo-beweging die probeert door te breken, maar die wordt nog steeds flink de kop ingedrukt, hoor. En dat zeg ik niet als kattig vrouwtje, maar. Wang Di, een student aan de gerenommeerde Renmin Universiteit in Beijing, is 2 jaar lang echt flink lastig gevallen door een vice decaan en professor van de universiteit. En was zo ten einde raad dat ze een film heeft gepost van een uur, waarin ook geluidsfragmenten voorkwamen, waaruit bleek dat zij iets niet wilde wat hij haar opdrong. En dat heeft ze gewoon op internet gegooid. Daar waren binnen de kortste keer 2 miljoen reacties op. Wat wil zeggen dat onderwerp dus enorm leeft in China. Ja. En de universiteit kon eigenlijk niet anders, gezien het bewijs. En ze zei ook, ik heb ook nog allemaal ondersteunende apps en weet ik veel wat. Ze konden eigenlijk niet anders dan die man ontslaan. Alleen, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben hem ontslagen op grond van moreel falen. He, dus ze zeggen niet, we ontslaan hem vanwege seksuele intimidatie. He, dus ze nemen het niet op voor het slachtoffer. Nee, deze man heeft zich schuldig gemaakt aan moreel falen. Dat betekent reputatieschade voor de universiteit, maar ook voor de communistische partij. Dus daarom vliegt hij de laan uit. Nou, saillant detail. Een dag later komt dezezelfde Wang Di, deze studenten, met een hele brave post. Dank je wel dat jullie zo hebben ingegrepen en dat jullie zo begaan zijn met mij. Maar haar aanklacht was meteen van internet verdwenen. Ja. En waarom doen ze dat nou? Dat doen ze om te voorkomen dat er een lawine aan soortgelijke aanklachten op gang komt. Ja, want in Nederland en in het Westen heeft dat MeToo natuurlijk een beerput geopend. Dat kunnen we rustig zeggen. Ja. Het vermoeden is dat het in China niet heel veel anders is. Tuurlijk niet. Maar we zien er dus niks van. Nou, behalve dan dit. Vrouwen proberen het wel, maar om even een heel ernstig voorbeeld te geven. Ja. In 2018 was een van de eerste zaken die naar boven kwam onder Sophia Wang, een journaliste. Die heeft toen een van de eerste zaken op internet gezet, want niemand wilde het publiceren, dus ze moest het op haar eigen kanalen zetten. Toen is er ook wel iemand ontslagen, maar daarna heeft zij zoveel reacties van vrouwen gekregen, omdat ze de eerste was, dat ze allerlei andere zaken ook naar buiten heeft gebracht. Wat is er toen gebeurd? Toen is ze echt door de autoriteiten een kopje kleiner gemaakt en achtervolgd, et cetera, et cetera. Toen is ze naar Hongkong verhuisd, maar we weten hoe het met Hongkong is afgelopen. Dat is nu ook China geworden. Ja. Sophia Wang is uiteindelijk, omdat ze doorging met een soort actievoeren, is ze in 2021 opgepakt. En ze is afgelopen juni veroordeeld voor 5 jaar. 5 jaar gevangenisstraf plus een boete van $100.000... vanwege haar actie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. En je had ook nog die tennister, Peng. Ja, die heeft Peng, zich hier ook over. Die verdween Grand Slam winnares. Die verdween toen opeens een jaar. Ja, dus die had. Maar dat was helemaal gevoelig. Want die had ook nog een ex-premier van verkrachting beschuldigd. Zij had toen een tennispartij gespeeld bij die man thuis, ook nog met zijn vrouw. En toen heeft hij haar daarna gedwongen tot seks. En zij had een post geplaatst, ook ten einde raad. Die had ze zelf binnen een half uur van het net gehaald. Maar die was al gescreenshot door mensen. Dus het bewijs was daar. Ja. Ook zij kreeg binnen de kortste keer echt iets van 2 miljoen reacties of zo. En toen is ze verdwenen. Ja, dat weten we en nog. Toen heeft zelfs de Women's Tennis Association, die heeft gezegd, wij willen weten wat er met Peng aan de hand is. En we trekken nu al onze toernooien terug uit China. Maar er kwam geen antwoord. En opeens dook ze op tijdens de winterspelen in 2022. Toen ging ze opeens op de tribune kijken naar een of andere skiwedstrijd, maar omringd met allemaal mensen van de autoriteiten. Omringd met allemaal mensen die op haar moesten toezien. En toen heeft ze dus tegen het Franse blad L'Équipe heeft ze gezegd, nee, die beschuldigingen van mij die berusten allemaal op een misverstand. Dat is helemaal verkeerd gegaan, verkeerd begrepen. En by the way, ik neem ook nog afscheid van tennis. Dus zo werd ook haar beschuldiging helemaal de kop ingedrukt. Ja, die Chinese overheid is er dus enorm op gebrand om dit soort zaken in de doofpot te stoppen. Ja, ook omdat, kijk, als jij in China iets wil bereiken, moet je lid zijn van de communistische partij. Dus mensen op prominente plekken, hè, die schade kunnen aanrichten, zijn allemaal lid van de communistische partij. Nou, als die beerput open gaat, hè, dan wordt ook natuurlijk het blazoen van de communistische partij bezoedeld. Ja. Dus en alles wat de communistische partij kan schaden in China wordt de kop ingedrukt. Ja. Ik vroeg me af of dat alleen die communistische partij is, de overheid, of dat het ook in de volksaard zit om je niet over dit soort zaken uit te spreken? Of is dat nou totale kwats? Nee, dat denk ik. Dat geloof ik zeker niet. Ik geloof zeker dat vrouwen daar net zo als wij toch geen zin meer hebben in grensoverschrijdend gedrag, zoals dat heel lang normaal was. En dat ze ook denken van dat hoeven wij niet meer te accepteren. Alleen ze moeten ongelooflijk op hun tellen passen. Want ik ben ook heel benieuwd, die Wang Di, hè, dus die vrouw die nu de laatste beschuldiging heeft geuit. Die van die professor. Ja, die dus net is ontslagen, die professor. Ik ben dus heel benieuwd naar haar lot. Hè? Want wat gebeurt er? Mag zij nog vrijelijk reacties posten? Of wordt haar nu ook de maat genomen en wordt ze heel erg in de gaten gehouden? Dus het is ook ontzettend dapper om hiermee naar buiten te komen. Nou ja, het feit dat als iemand het aandurft om zoiets te posten, dat er dan meteen 2 miljoen likes of zo komen, dat zegt natuurlijk ook, ook al heel veel. Dat onderwerp ontzettend leeft. En er was ook zo'n storm van woede in die posts, die 2 miljoen posts, dat de autoriteiten ook wel moesten ingrijpen. Want waar ze ongelooflijk bang voor zijn, is sociale onrust. Dat ook dat proberen ze zo veel mogelijk de kop in te drukken. Dus daarom meteen actie nemen, ondernemen, zeggen: oké, we hebben dit afgehandeld, klaar. Ja. En proberen vrouwen nog op een andere manier dan zichzelf uitspreken zich te beschermen tegen dit soort gedrag, dat je weet. Ja, maar hoe moet je dat doen, Mieke? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het wil ook wel wat zeggen dat deze vrouwen dus alles op iemand sociale op zijn media slaan, plaatsen. Ja, nou ja, dat zou misschien de beste remedie zijn. Dat denk ik in Nederland ook wel eens trouwens. Ja. Nee, maar wat wel wordt gezegd is het feit dat deze vrouwen hun toevlucht tot internet moeten zoeken. Mm. Wil zeggen hoe slecht de procedures, de klachtmeldingprocedures zijn binnen universiteiten. Er is ook een vrouw geweest, een omroepster. Die heeft 2 jaar geleden iemand aangeklaagd, ook een hoog aangeplaatste. Dat is voor de rechter gekomen, maar helemaal vernietigd. Alle bewijs was niet voldoende, et cetera, et cetera. En meteen zijn al haar sociale mediakanalen ook ingetrokken. Dus zo wordt iemand gewoon... Hoe vrij zijn nou die sociale mediakanalen dan? Niet. Nee. Niet, ik bedoel, die worden voortdurend gecensureerd. Ja. Alleen, kijk, als je zo'n post plaatst en die sensoren, of hoe je dat noemt, die hebben nog niet even door wat die inhoudt en hoe ontvlambaar dat is, dan staat zo'n poster even. Nou, een heleboel mensen zien dat en posten dat door. En mind you, er zijn waarschijnlijk 700 miljoen Chinezen die op dat Weibo zitten, op dat platform waar dat allemaal gebeurt. Dus je hebt binnen de kortste keren met een gevoelige en dat gaat post als een lopend vuurtje. Ja. We begonnen met die ontslagen professor. En je hoopt natuurlijk dat dat voor een soort omslag gaat zorgen, toch, op een of andere manier. Ja, maar ja, ik heb het wel vaker gehoord dat er iemand ontslagen werd heel snel, om het dan snel weer te sussen allemaal. Kijk, ze zijn nu wel, hebben ze, en dat is voor het eerst, denk ik, hebben ze als universiteit iemand gezegd ontslagen. We hebben onderzoek gedaan en we zien dat alle aanklachten kloppen. We erkennen dit. Dus ze hebben wel een soort van hand in eigen boezem gestoken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ik betwijfel of dit voor een doorslag gaat zorgen. Als ik zie dat die Sophia Wang nu 5 jaar heeft gekregen vanwege haar zogenaamde gestook, dan ben ik niet hoopvol gestemd. Nee. Nou, jammer. Maar goed, misschien dat er toch nog meer van dit. Het kan toch een begin zijn. Laten we het hopen. We moeten blijven hopen, dat is het enige wat erop zit. Goed, hartelijk dank, Joan Veldkamp. Het ging dus over een opmerkelijk ontslag van een professor wegens seksuele intimidatie in China. Maar verder is het daar beroerd gesteld. Ik ga zo meteen nog een half uur verder. Dan ontvang ik Valentijn de Hing. En dat gaat over de Pride. En Lia van Beckhoven ook over die nare Engelse tabloids altijd weer. Tot zo. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf vandaag, om 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. 9 uur, door Alwegens met het NOS-journaal. Door grote bosbranden in Canada is al een derde van alle huizen in het dorp Jasper verwoest. Sinds maandag wordt het Jasper National Park in de provincie Alberta geteisterd door natuurbranden. Die zijn nog altijd niet onder controle. Zo'n 5000 bewoners en 20.000 toeristen zijn geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders. Op Curaçao gaan vandaag voor het eerst twee vrouwen met elkaar trouwen. 2 weken geleden oordeelde de Hoge Raad dat mensen van hetzelfde geslacht per direct met elkaar mogen trouwen op Aruba en Curaçao. De regeringen van de eilanden waren er tegen, maar de Hoge Raad gaf hen geen gelijk. Sinds de uitspraak zijn nog zeker 8 andere koppels in ondertrouw gegaan op Curaçao. Met een 4 uur durende ceremonie zijn gisteravond in Parijs de Olympische Spelen geopend. De ceremonie bestond onder meer uit een botenparade met atleten en optredens van Lady Gaga en Celine Dion. Aan het eind werd het Olympisch vuur ontstoken. Vandaag komen bij 13 onderdelen Nederlandse atleten in actie, onder meer bij het wielrennen, zwemmen, roeien en judo. Farmaciebedrijf Abbott moet een schadevergoeding van $495 miljoen betalen aan de moeder van een te vroeg geboren baby. Het kind heeft volgens een jury een gevaarlijke darmaandoening gekregen door het drinken van speciaal melkpoeder. De baby liep daardoor ernstige zenuwschade op. De moeder had de rechtszaak aangespannen omdat fabrikant Abbott niet zou hebben gewaarschuwd dat de babymelk de ziekte kon veroorzaken. De fabrikant gaat in hoger beroep. De AWB waarschuwt vakantiegangers die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is Zwarte Zaterdag, oftewel de dag dat ook veel Fransen en Duitsers op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad en de omgeving volledig te mijden. Het weer vanochtend in het zuidoosten, kans op wat regen. Op andere plaatsen droog en vrij zonnig, 20 tot 23 graden wordt het. De komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Ja, welkom terug bij Nieuwsweekend met vandaag alleen Mieke van der Wij. We hebben een korte uitzending tot 9:30 natuurlijk in verband met de Olympische Spelen en Radio Olympia die om 9:30 beginnen. En dus daarom doe ik dit uurtje in mijn eentje. Zometeen heb ik het over nieuwe documentaire over het Britse afluisterschandaal. Maar eerst heb ik het met Valentijn de Hing over de Pride. Want die is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Die Pride is namelijk losgebarsten. Nou ja, volgende week is dan natuurlijk die grote parade, maar die Pride die is al aan de gang. Ook op andere plekken trouwens in Nederland, niet alleen in Amsterdam. De komende 2 weken vieren alle regenboogidentiteiten dat zij oud en proud kunnen zijn. Maar er is toch ook nog een groep LHBTI-plussers die zich niet vrij voelt om open te zijn over wie ze zijn. En Valentijn de Heng zocht voor die correspondent naar die mensen die we dus niet zien naar de Pride. En schreef daar een stuk over. Ja, waarom... Ben je op zoek gegaan naar deze groep? Ja, wat een goede vraag. ja, ik had eigenlijk gewoon... ik had al langer een beetje zo'n gevoel dat er iets was met die kast, zeg maar. Dus men heeft het altijd over dat mensen in de kast zitten. En op het moment dat je niet open kan zijn over je seksuele identiteit of je genderidentiteit. Ja. Ik vind die kast... vind ik een ingewikkelde metafoor. Ja. Want weet je wel, soms ben je bij sommige mensen wel uit de kast en bij andere mensen niet. Maar ben je dan wel uit de kast of niet? Ik vrees dat we die metafoor niet meer kunnen opheffen. Die bestaat gewoon. Nee, ja, daar kom je dus ook niet meer onderuit. Maar het is moeilijk. Want zeg maar, een soort van, ben je in de kast op het moment dat sommige mensen het wel weten en andere mensen niet? Bijvoorbeeld. Dan staat de kastdeur op een kier, denk ik. Je dan misschien, als je die metafoor doortrekt. Je bent zelf non-binair, transgender. Als DJ actief in het queer nachtleven. Vannacht ook nog gedraaid. Ja. Dat vind je wel heel stoer dat je hier dan zit. Ja. Je neemt deel aan allerlei festiviteiten van die Pride. Wanneer dacht je, ik mis een deel van die gemeenschap en waar is die? Was er een soort moment dat je denkt, hey, er klopt iets niet. Nou, want je was ambassadeur ook nog, hè? Ja, ik denk niet dat er een moment was, maar ik denk dat het gewoon iets was waar ik al langer over nadacht. Nogmaals, dus dat mm-hmm. oud en proud ideaal. Dus dat je dus, weet je wel, eigenlijk alleen maar trots kan zijn als queer persoon op wie je bent op het moment dat je ook oud bent. Op het moment dat je dus die kastdeur volledig open hebt gezet. En ik ontmoette gewoon in mijn gang, in die queer gemeenschap, ontmoet ik gewoon af en toe mensen voor wie dat toch anders lag of ingewikkeld was. En die willen helemaal niet zo zichtbaar zijn. Nee, die willen dat niet of die kiezen ervoor om dat niet te doen. Bijvoorbeeld omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun familie het niet zal begrijpen. Ja, en het oud en proud ideaal wat tijdens Pride zo gevierd wordt, dat lijkt eigenlijk te zeggen, weet je wel, nou, fuck je familie, weet je wel. Je gaat gewoon lekker jezelf zijn. En wat zij er ook van vinden, dat maakt allemaal niet uit. En sommige mensen maken daar gewoon een andere keuze in. Ja. En ik miste dat verhaal eigenlijk heel erg. Jij schrijft, de strijd voor LHBTI-plusrechten heeft altijd bestaan bij de gratie van radicale trots en zichtbaarheid. Ja. Maar daarmee lijken trots en openheid soms ook verworden tot het enige script voor een waardig queer leven. Ja. De zichtbaarheid die de verstikkende normen van schaamte doorbrak, verwerd uiteindelijk zelf tot een nieuwe norm. Ja. Ja. Dat vond ik een heel goede passage. Ik dacht opeens, zo zit het in elkaar. Jij ging dus eigenlijk reacties vragen. Hè? Wat voor reacties kreeg je? Noem eens wat voorbeelden. Ja, ik heb een oproep geplaatst om te vragen, weet je wel, ik heb het gevoel dat er misschien een groep binnen onze gemeenschap is voor wie Pride niet echt past. Is dat zo? Kreeg niet veel reacties, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk een stuk of 20, 25. Maar dat waren wel echt allemaal hele verschillende verhalen. Dus ik kreeg bijvoorbeeld reacties van mensen die biseksueel zijn, maar die nu in een relatie zitten met iemand van het andere geslacht en daardoor het gevoel hadden, oh, dan is er eigenlijk geen ruimte meer voor mij tijdens Pride, of dan is er geen ruimte meer voor mijn biseksualiteit om het daar af en toe ook nog eens over te hebben. Want dan gaan mensen zeggen, je bent betrapt of zo. Ja, of je bent een beetje nepperd. Want je bent nu gewoon, heb je nu voor het oog van de buitenwereld een heteroseksuele relatie. Dus wat doe je hier? Of andere mensen bijvoorbeeld, ik kreeg ook verschillende reacties van mannen die zich in hun privé situatie soms als vrouw kleden en zich daar heel fijn en heel senang bij voelen. Maar ja, die dat toch ook moeilijk vinden van, ga ik dat in de buitenwereld ook doen? Of ga ik dat laten zien? Of weet je wel, mijn vrouw, die vindt daar ook allerlei dingen van. Ja, die was er dan niet zo blij mee, geloof ik. Maar die had iets, maar op het moment dat je daar dan gaat staan en dan gaat iedereen je fotograferen, dan is het opeens voor iedereen duidelijk. Dan is het ineens wel een heel openbaar evenement, Pride. En dat is natuurlijk ook, nogmaals, dat is wat ik ook probeer te zeggen, weet je wel, die zichtbaarheid, daar is het wel allemaal mee begonnen. Want weet je wel, in een maatschappij die homoseksualiteit, zeg maar, toch een beetje onder het vloerkleed probeert te vegen en iedereen die gay is, ja, probeert te zeggen dat mag je niet zijn of dat moet je niet zijn. Ja, om in zo'n maatschappij een statement te maken en te zeggen ik ben trots op wie ik ben en ik laat dat juk van schaamte, dat werp ik van mij af, dat is best wel een daad van verzet. En daar is het ook uiteindelijk in de jaren 70 allemaal mee begonnen. Dat de gay-gemeenschap, de queer-gemeenschap dat ging doen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, weet je wel, dan wordt die zichtbaarheid dus ook een soort van de enige mogelijkheid om toegang te hebben tot die strijd of om die strijd te voeren. En ja, je beschrijft ook in dat lange stuk in de Correspondent een vrouw die heet hier Sarah, misschien heet ze anders, maar dat geeft niet. Ja, dat die, samen met, ja, die is samen met een vrouw. Haar ouders weten dat niet. En heb je wel ook meer begrip gekregen voor iemand die zegt, ja, ik laat dat zo. Want de relatie met mijn familie, ja, die vind ik ook heel belangrijk. Ja. Die wil ik gewoon niet kwijt. Ja, want dan ben ik ook niet ongelukkig als ik, dan ben ik ook niet gelukkig als ik dat verbreek. Ik moet even denken aan iemand als Lale Gül. Nou ja, hoort niet bij deze gemeenschap, maar die heeft ook een hoge prijs moeten betalen voor, ja, om te zeggen, ja, dit ben ik. Ja, ja, en dat is voor iemand als Lale Gül is dat denk ik ook gewoon, weet je wel, dat is weet je wel, zij voelt zich volgens mij ook zo lang bij haar keuze. Nou, dus ze vindt het ook heel moeilijk. Het is ook ingewikkeld natuurlijk. Ze mist die familie ook heel erg. Ja, ja, maar toch, dat is precies dus waar het volgens mij schuurt, is dat, weet je wel, zo'n keuze om dus openlijk jezelf te zijn, kan dus allerlei consequenties hebben die je misschien gewoon helemaal niet wil dragen. En waarvan je dan dus ook denkt, ja, dan neem ik dus even voor lief dat ik af en toe toch weer even in die kast zit. Maar als dat, ja, me opbrengt dat ik verder wel gewoon een soort goed leven kan leiden, en een leven wat bij me past, dan is dat ook een vorm van vrijheid. En dat is eigenlijk waar Sarah dus specifiek, ja, ik noem haar Sarah in mijn stuk, ja, specifiek aandacht voor vroeg was. Weet je wel, dat is ook een keuze die vrij, een vorm van vrijheid met zich meebrengt. Ja. En dat vond ik vond dat een mooie manier van er toch op een andere manier in staan. Want dat out and proud ideaal, nogmaals, wat dus tijdens Pride zo gevierd, ja, wordt. Ja, dat lijkt toch eigenlijk een beetje te zeggen, er is eigenlijk maar één keuze die leidt tot een soort volwaardig queer leven. Terwijl dit is ook een leefbaar queer leven. Ja. Snap je? En ook volwaardig misschien. Ja. Er was nog iemand, Saul, hè, christelijke, die kwam uit christelijke kringen. Ik geloof dat Sarah, die had volgens mij echt zijn moment. Zuid-Aziatisch. Zuid-Aziatisch, ja, dus ja, misschien islam. Waar het natuurlijk ook heel ja, gevoelig ligt. Bij sommige christenen ook nog steeds. Ja. Dat blijkt. En dan heb je toch wel het gevoel van, ja, als je dat verhaal van die Saul leest, of die dan Saul genoemd wordt, die is in christelijke kringen, en ook zegt van, ja, ik wil er niet openlijk voor uitkomen. Nou, Saul is heel openlijk queer. Maar kiest ervoor vanuit geloofsredenen om daar niet per se iets mee te doen. Dus gaat niet op zoek naar een relatie op het moment. Omdat hij toch het gevoel heeft dat hij dat niet kan combineren. Nou, dat is zijn persoonlijke, zeg maar, zijn persoonlijke zoektocht hierin heeft daartoe geleid. Want hij zegt ook, ja, weet je wel, toen ik dat allemaal net een beetje begon te ontdekken, toen kreeg ik hulp van twee dominees die allebei ook gay waren en waarvan eentje ook gewoon wel in een relatie leefde. Dus het is volgens mij in zijn verhaal ook echt niet zo dat er heel erg gepusht is van, oh, weet je wel, op het moment dat je homoseksueel bent, mag je dat niet praktiseren of zo. Ja. Maar ja, hij heeft dus wel gewoon daar ook een persoonlijke keuze in gemaakt en zegt dus, ik voel mij queer en ik voel me ook heel trots om queer te zijn. Ik zou niemand anders willen zijn dan wie ik ben. Maar ik maak daar ook een persoonlijke keuze in. En gelukkig heb je in Nederland natuurlijk ook de vrijheid om die persoonlijke keuze te maken. Ja, maar wat zou je dan wel kunnen doen voor deze mensen? Want om toch op een of andere manier hen deel te laten nemen aan dat feest. Ja, de vraag waar ik dus eigenlijk dit stuk ook een beetje mee begon, en uiteindelijk zit het er bijna helemaal niet meer in, maar het idee van, stel nou dat er bijvoorbeeld een boot aangemeld zou worden voor de knelparade, die alleen is voor celibataire gelovige homoseksuelen. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, weet je wel, zo'n boot welkom zijn? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat zo'n boot misschien wel welkom zou moeten zijn. Natuurlijk wel Kijk, weet je wel, ik vind het een voorwaarde dat een groep die zo'n boot aanmeldt natuurlijk altijd het respect heeft dat er zij maken hun keuze. Zij zeggen wij blijven vrijgezel vanwege geloofsredenen. Maar we respecteren dat er ook andere mensen zijn die daar een andere keuze over maken. Die wel openlijk homoseksueel zijn, wel een relatie hebben, seks hebben, al dat soort dingen. Weet je, op het moment dat wederzijds respect er is, lijkt mij er niet zo heel veel verkeerd mee. Ja, maar je hebt wel de vraag op, wat zou je dan voor hen kunnen organiseren? Een soort besloten bijeenkomsten misschien? Dat is wat Sarah mij vertelde, is dat zij zei, ja, ik zou het eigenlijk veel fijner vinden om naar een besloten bijeenkomst te gaan. Ik zou bijvoorbeeld zoiets als de Pride Walk, dat is zo'n manifestatie in Amsterdam, weet je wel, veel die mensen lopen dan naar het Homo Monument, toch? Ja, naar de Westerkerk daar. Ja. En zij zei, ja, ik zou daar op zich heel graag een keer naartoe willen, maar ja, daar zijn allemaal camera's. En met wie ga ik daar dan naartoe? En ga ik dan een beetje in het midden lopen? Of ga ik, weet je wel, hoe ga ik dat doen? En zij zei, ja, misschien is het veel fijner om gewoon eens met mensen samen te komen in beslotenheid. Ja. Maar dat is natuurlijk wel weer een beetje, gaat dus een beetje tegen die zichtbaarheids van Pride, zou dat dus een beetje ingaan? Als je dus vanwege Pride besloten... Er zit een enorme tegenstelling in. Ontmoetingen gaat organiseren. Want dat schrijf je dan ook. Je zegt dan, is dit niet precies waar Pride voor strijdt? Dat ook de mensen die nu nog niet overal en altijd zichzelf kunnen zijn... zichzelf op een gegeven moment juist niet meer hoeven te verstoppen. Ja, roept de LHBTI+ rechtenactivist in mij volmondig ja. Maar door de strijd in de vorm van Pride te voeren blijft zichtbaarheid altijd een voorwaarde voor deelname aan die strijd, waardoor die per definitie ontoegankelijk blijft voor mensen voor wie die zichtbaarheid om wat voor reden juist geen optie is. Eigenlijk geef je dan zelf eigenlijk antwoord dat niet te combineren is. Nou ja, kijk, ik denk dat we misschien wel een schifting zouden moeten kunnen maken tussen, weet je wel, aan de ene kant wil ik ervoor strijden dat niemand zich gedwongen voelt om in een kast te blijven zitten. En ik denk dat we dat gewoon heel duidelijk, zeg maar, een soort van moeten stellen. Daar moeten we een vuist tegen maken. Aan de andere kant denk ik ook, op het moment maken we die vuist eigenlijk een beetje die juiste groep die daar het meest last van heeft, van dat ze misschien nog, weet je wel, om allerlei redenen in die kast zitten, die krijgen we toch niet echt mee. Want die, ja, weet je wel, voor hun blijft die Pride dus vanwege die zichtbaarheid een soort gedeeltelijk toch ontoegankelijk of moeilijk om daar heen te gaan. Of het is een stap, of het is, weet je wel, dus hoe, weet je wel, maken we een vuist aan de ene kant tegen, weet je wel, de dingen waar zij mee worstelen, en aan de andere kant ook zorgen dat zij ingesloten blijven bij dat feest, bij die manifestatie, bij dat ideaal van Pride. Nou ja, ik ben benieuwd wat voor het stukje staat nog maar net online, geloof ik, hè? Sinds gisteren. Ja, dus heb je er al reacties op gekregen? Ja, Dat mensen misschien een oplossing hebben voor dit onmogelijke probleem, bijna. Ja, een oplossing, dat heb ik nog niet echt zien langskomen. Ik heb wel mensen zien zeggen dat ze inderdaad toch ook, weet je wel, die zichtbaarheid, ik wil helemaal niet zichtbaar zijn. Nee, misschien moet die ze gewoon laten. Ja, nee, ja, misschien moeten we inderdaad ook, die zichtbaarheid, daar moeten we iets mee, denk ik. Ik weet niet of dat voor iedereen lekker voelt, goed zit, past. Nou ja, het thema is dit jaar Together, hè? Zeker. De organisatie die zegt, in een polariserende samenleving komt die gemeenschap regelmatig tegenover elkaar te staan in plaats van naast elkaar. Ja. Dus denk, ja, voor die mensen die niet of nog maar gedeeltelijk uit de kast zijn, is er misschien niet genoeg oog. Maar jij hebt toch in ieder geval wel een dappere poging gedaan. Ja. Om eens aan hen te denken. Nou ja, ik denk vooral, weet je wel, een soort van op het moment dat zij eigenlijk tegenover een gemeenschap komen te staan, vanwege bijvoorbeeld keuzes die zij maken. Ik denk dan heel even terug aan die boot voor celibataire. Celibataire christelijke. Ja, weet je wel, die maken natuurlijk toch een keuze die soort indruist tegen de vrijheden waar Pride voor strijdt. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, weet je wel, de juiste vrijheden waarvoor gestreden wordt, zorgen ervoor dat soort individuen individuele keuzes mogelijk zijn. Ja. Dus, en uiteindelijk zijn, weet je wel, zijn al deze mensen zijn onderdeel van dezelfde gemeenschap. En ik denk dat we daar ook oog voor moeten hebben. Weet je wel, dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde club. Dankjewel voor je komst en voor je essay. Valentijn de Hing, het essay, ik zei het al, is vanaf vandaag online te lezen op de Correspondent. Yes. My bank account was broken into, my building society account was broken into, my gas bill, my electricity bill, my telecommunications bill. I know that they tried to get information from the police computer about me. All these things happened to me during the period I was chancellor and prime minister. Ja, in de jacht op primeurs werden aan het begin van deze eeuw door de Britse tabloids telefoons van duizenden sterren en burgers gehackt. Ook werden er privédetectives ingezet om te bespioneren. In de nieuwe documentaire Tabloids on Trial vertellen bekendheden voor het eerst over hun jarenlange strijd tegen de roddelbladen. En Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven praat ons bij. Dag Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Mieke. Ja, wie hoorden we net? Gordon Brown, hè? Ja, oud-premier Gordon Brown. Ja. Die ook een van de gedupeerden was. Een van de duizenden, zoals je zei, gedupeerden van dit afluisterschandaal. Ja, het is een zaak van lang geleden, maar het houdt Engeland al 20 jaar bezig. Voor de mensen bij wie dat even is weggezakt, kun je nog even vertellen wat er toen gebeurd is? Ja, nou, in 2011 werd duidelijk dat Britse schandaalbladen decennia lang duizenden Britten hadden gehackt, hè, zoals dat heette. Telefoons afgeluisterd, medische informatie gestolen, bankafschriften gejat. Er was bij mensen ingebroken, afgeluisterd. Dus allemaal criminele overtredingen. Er kwamen onderzoeken, juridische enquêtes, een paar rechtszaken en zo. En een aantal journalisten is inderdaad vervolgd en veroordeeld. Maar het leeft nog steeds. En het interessante is dat het iedere keer weer opborrelt, omdat er eigenlijk, vinden de gedupeerden, nooit een goed einde aangebreid is. De zaak is nooit helemaal afgesloten. Ja. En dat is omdat de grote aanstichters, de mensen die erachter zitten, de persbaronnen, de krantenbestuurders, vrijuit gingen. En wat je nu ziet gebeuren is dat de druk toeneemt op criminele procedures tegen mensen als Rupert Murdoch bijvoorbeeld. Gordon Brown, die zei in die documentaire, je liet er net een citaat van hoe. Ja. Gordon Brown zei verder, het lijkt alsof deze groep mensen gewoon boven de wet staan. En dat vindt een Elton John, een Prins Harry, een Hugh Grant, noem maar op, die vinden dat ook. Dus die willen nu echt criminele procedures. Een strafrechtelijke zaak willen ze. Ja, die documentaire, ja. Die heb jij gezien? Ja. Ja, Prins Harry heeft daar ook weer een grote rol. We gaan even naar hem luisteren. Harry's girl to dump him. Seems as though they knew something before I even did. Paranoia and fear and worry, concern, distrust around the people around you. Clearly, a headline like that has absolutely no public interest, whatever, whatsoever. There's a big difference between what interests the public and what is public interest. So, you know, what happens in my private life between myself and then girlfriend is exactly that, between us. Ja, kun je het even kort samenvatten, Lia? Je moet weten dat Harry, Mieke, heeft inmiddels 3 rechtszaken aangespannen tegen alle 3 grote Britse krantenorganisaties van dit land. 1 heeft hij er gewonnen. De volgende, die dient, als het allemaal doorgaat, tegen Murdoch. Die is gepland voor januari en dat is echt een hele, hele grote. En hij zegt, dat zeggen eigenlijk alle gedupeerden in dit quoteje, zegt hij, Wat er gebeurt is, je wordt helemaal paranoïde. Je wordt achterdochtig, je gaat mensen vermijden. Want stel, in het geval van Harry, je maakt een afspraak met een vriendin. Alleen zij weet daarvan. Je staat op de juiste tijd bij het juiste restaurant en daar staat dan een fotograaf. Hoe kan dat? Niemand wist ervan. Dus je verdenkt dat meisje. Je vertrouwt er niet meer. Of paleismedewerkers, die zouden je hebben afgeluisterd. Je gaat iedereen verdenken. En dan, zegt Harry, noemen ze je paranoïde. En dan later blijkt dat je niet paranoïde was, dat wel degelijk je telefoon was afgeluisterd. Ja. Hij wil en kan die strijd ook blijven voeren, hè? Hij kan die strijd blijven voeren. Kijk, het probleem is dat het ontzettend veel geld kost om een rechtszaak aan te spannen. En dan hebben we het over een civiele rechtszaak. De kranten kopen je namelijk af, of dat proberen ze. En daar zijn ze tot nu toe in duizenden gevallen in geslaagd. De kranten van Rupert Murdoch alleen al hebben 1,5 miljard aan schadevergoeding uitgekeerd. En doen dat nog steeds. Dus het punt is, als je de gedupeerde enorm veel geld biedt, en je zegt, ik negeer dat bedrag, ik wil toch een rechtszaak, en de rechter geeft je gelijk, je wint die zaak, maar de compensatie die de rechter jou biedt is lager dan de compensatie die de krant je bood, dan moet jij alle onkosten betalen, ook van de tegenpartij. En een paar weken geleden de acteur Hugh Grant, weet je wel? Ja, die haalde een paar weken geleden bakzeil. Hij zei, ik kreeg, letterlijk zei hij, een idioot groot bedrag van Murdoch. Ja. Hij zegt, en ik wilde, want hij vecht al 12 jaar... Om de zaak aanhangig te maken in een rechtbank. Hij zegt, en ik wilde doorgaan met de procedure, maar mijn juristen zeiden, als jij dat geld niet accepteert en je gaat voor een proces, dan kan je dat 10 miljoen kosten. Hij zegt, en dat bedrag heb ik niet. Nou, las ik dat Harry is het misschien wel. Ja, dat Harry, als hij 40 wordt, een groot bedrag gaat ontvangen van zijn grootmoeder. Dat las ik in de krant. Ja, kijk, Harry, nou, Harry wil die zaak blijven voeren en wellicht dat hij dat gebruikt. Hij heeft al tientallen miljoenen van zijn moeder geërfd, dus dat geld is er wellicht wel. Maar Harry wil inderdaad de Britse pers fatsoeneren. Ik bedoel, Harry is echt bezig met een heilige missie. Yeah. Of dat nu uit wraak is voor zijn moeder of wat hem zelf is aangedaan, ik weet het niet. Yeah. Maar hij wil absoluut de pers op de knieën hebben. Yeah. En dat betekent ook meer vetes en ruzie met zijn familie. Ja, dat zegt hij ook. Zijn vader. Hij zegt ook, ja, dit heeft gezorgd voor wrijving tussen mij en mijn familie. He, dus die wrevel, want ik begreep dat Charles heeft gezegd, je gaat dat nooit winnen. Zijn broer William staat er ook anders in. Dus zou dat inderdaad een belangrijke factor kunnen zijn geweest in die breuk tussen hem en zijn familie? Voor die verweer, jazeker, hij zegt van wel. Hij zegt van wel, wat je zegt, Charles heeft gezegd, ja, we moeten met de pers werken. De pers in net als slecht weer, een natuurverschijnsel, niks aan te doen, we hebben geen keuze. Het is een zelfmoordmissie. Maar Harry denkt daar anders over. En het heeft hem ook zijn uitkering van de familie gekost. Want als hij niet zou ophouden de procedure tegen de Sun, zou Charles zijn financiën stopzetten. Dat was het dreigement en dat heeft Charles gedaan. De vader draaide de financiële kraan dicht. Dus zo staat Harry erin. En dat betekent behalve verwijdering in de familie, dat het denk ik ook voorlopig niet meer goed komt tussen hem en zijn vader en zijn broer. Want Harry echt is erop gebeten om die zaak aanhangig te maken en te winnen. Ja. Dit schandaal heeft naast prins Harry, nou ja, Hugh Grant hebben we al het over gehad, ook Gordon Brown, oud-voetballer Paul Gascoigne komt er ook in voor. Just speaking to my mom and dad. And it, just them, the next day it come out in the papers. So I went mad, I said, what the f*** are you speaking to the papers for? I said, we haven't spoken to them. I said, you have. You're the only two I've spoken to. I love my mum and dad. So to think they were, thought they were hackers was good. Lastig te verstaan, volgens mij vertelt hij dat hij... Ja, ik wou net zeggen, jij mag het vertalen, Mieke. Volgens mij zegt hij dat hij niet eens meer zijn eigen ouders kon vertrouwen. Klopt. Omdat hij ze iets had verteld wat alleen zij konden weten en dat dat later toch weer in de pers beland. De volgende dag stond het in de krant. Dus dat bedoelde ik met paranoïde. Ja. Dus hij verweet zijn ouders tegen de pers gepraat te hebben, zijn grootste vijand. Oh. En die ouders zeiden, nee, dat hebben we niet gedaan. Maar hoe kunnen zij dat dan weten, zei hij. Hij zegt, en toen, en we hebben het over een hele kwetsbare man, hè, verslaafd aan alcohol, depressies, noem maar op. Dus hij zegt, ik ging als een kluizenaar leven. Ik hield van mijn ouders. Als ik hen niet kon vertrouwen, wie dan wel? Dus dat bedoel ik. De ontwrichting in de privélevens van zoveel mensen is echt gigantisch groot geweest. En nog steeds. Hij klonk heel erg aangedaan. Nou ja, jij hebt hem gezien. Dat was hij ook. Heel erg. Het leek alsof hij op het punt stond om in huilen uit te barsten. Ja. Dat was ook zo. Hij was heel geëmotioneerd hierdoor. Wie kwamen er? Want we hebben nu Gordon Brown gehad, Hugh Grant, prins Harry, de voetballer Paul Gascoigne. Welke mensen zaten er nog meer in die docu? Nou, wie er ook in zaten, dat was, en daarom blijft deze zaak ook doorgaan, dat waren privédetectives die destijds zijn ingehuurd door de grote oplagekranten om al die duizenden Britten af te luisteren. En nogmaals, het ging niet alleen om topsterren of celebrities of royals of politici. Het ging om iedereen die langer dan 5 seconden in het nieuws waren. Weet je wel, ouders van een kind dat verdwenen was en na de hand verkracht of ontvoerd of vermoord bleek. Nabestaanden van een bomaanslag bijvoorbeeld. Dus iedereen werd afgeluisterd. En er waren nu ook privédetectives en journalisten die zeiden, wij vinden het vreselijk wat we die mensen, vooral als Paul Gascoigne, hebben aangedaan. De man die Paul Gascoigne heeft afgeluisterd, die zei ook, ja, ik vind het vreselijk wat ik gedaan heb. Want het was zo'n kwetsbare man. Ja. En ik wilde dat ik het niet gedaan had. En een aantal van die mensen werkt nu samen met prins Harry om bewijsmateriaal te leveren voor zijn volgende rechtszaak. Ja. Is er eigenlijk iets veranderd in die tabloidpers sinds dit speelt? Jawel, zeker. De kranten gedragen zich veel netter. Ik denk echt niet dat afluisteren nog voorkomt. Hoewel ik het wel opmerkelijk vond dat Hugh Grant nog niet zo lang geleden een straatverbod vroeg in een proces aan de rechter en het ook meteen kreeg. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met paparazzi dan met de Britse pers. Oké, nou dankjewel Lia van Bekhoven. Dus deze documentaire die doet dat dus allemaal weer, rakelt dat allemaal weer op. Oh, ze is al weg. Ja, inderdaad. Oh, ja. Oh, nee, ik ben er nog. Oh. Nee, inderdaad, wat je zegt, het heeft weer adem gegeven aan deze hele zaak, aan deze hele affaire. En hoe langer dit door blijft gaan, hoe groter de druk wordt op een criminele rechtszaak, hoe meer we ervan blijven horen. Oké. Okay. Dankjewel, Lia van Bekhoven. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van het uurtje nieuwsweekend. Volgende week is er ook een uurtje. We gaan naar Radio Olympia. Maar dat gebeurt pas na het NOS-journaal. Nieuwsweekend. Samen Max.